Modern Sabahlar başlıyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.14 oldu saatimiz, hatta 15'e doğru devam ediyoruz. Yine bir yağmurlu Ankara sabahından daha sizlere merhaba demenin tatlı gururunu yaşıyoruz. Çok değerli arkadaşım Oktay Demirci. Duyduğunuz sesleri çıkaran o önemli şahıs kendisi. Teşekkürler Oktay. Biraz ses çıkarayım dedim Fahir. Ses çıkarıyorsan zaten insansın Oktay. Ses çıkarıyorsan ses çıkarırsın. Evet. Günaydın. Günaydın. Bugün sabah yağmurlu ama gün içinde de yağmur devam edecek. Böyle bir hani yaz yağmuru falan gibi bir şey yok. Böyle bir beklenti olmasın. He, yaz yağmuru zaten yazı öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir beklentisi olduğunu kimsenin zannetmiyorum. Tatlı bir İngiltere havasına artık yavaş yavaş alışmaya çalışsak güzel olur diye düşünüyorum. Türkiye, Ankara, Londra mı oluyor? Ankara, Londra mı oluyor? Bir tartışmamız bu. Ankara, Londra mı oluyor? Oktay, Prens Charles mı oluyor? Çok teşekkürler lütfen. Prens Charles mı? Ne bileyim abi, yani havalı bir şey söyleyeyim. Şimdi sabah sabah söylediğin şeye bak Fahir ya. Ben iyi bir şey söylemek istemiştim. O yüzden kötü bir şey olarak... Kate Middleton deseydin bari. Kate Middleton mı olmak istedin? Yani Prens Charles'tan sonra bari onu deseydin diye aklıma geldi. Yalnız bu havanın da uykusu çok fena sevgili dinleyiciler. Hakikaten çok fena. İnsan kalkmakta zorlanıyor. Kalkanları tebrik ediyorum. Kalkmayanları hiç yermiyorum, eleştirmiyorum. Onların da hakkı. Normal varsın diyoruz. Varsın bugün uyusunlar. Varsın bugün de işe gitmeyi versinler. Ne olur yani, çocuklar hiç okula gitmesinler belki de. Ama hayır. Hayır, çocuklar okula gitsinler. Çünkü onların okumasını istiyoruz. Diye mi? Doğru söylüyorsun Fahir. Şimdi bakacağız, eğitim sistemimizde bir takım değişiklikler olma ihtimali var ama önce şu depremden hızlıca bir bahsedelim. Evet, dün gece 23.15'te Simav merkezli bir deprem yaşadık. Tüm Türkiye olarak yaşadık. Gerçekten öyle oldu. Ankara, İstanbul, İzmir. Ankara'da da hissedeyim, sen hissettin bilmiyorum da daha birçok şeyde, Ege bölgesi daha birçok şehirde hissedilen bir deprem yaşandı. Vallahi, o yüzden de korktuk. Şöyle söyleyeyim, ben de herhangi bir hissetme olmadı. Açıkçası kedi de huysuzlanmadı. Dolayısıyla böyle bir şeyin olduğunu ben hani şeyden takip ettim. Hatta çok geç saatlerde öğrendim ben. Hı. Alakasız bir şekilde filmler falan seyredildiği için evde. Ama tek herhalde sevindirici haber, büyük geçmiş olsun, herhangi bir can kaybı yok diye dün en azından haberlerde öyleydi. Herhalde sabahleyin yansıyan herhangi bir şey de yok. Yani doğru mudur bilmiyorum ama 4 ölü 25 yaralı var diye bir şey var, bir bilgi var. 14 ilde hissedilen bu depremin sonucunda, ama bu tabii daha kesinleşir herhalde bugün içerisinde. Evet, geç saatlerde olduğu için. 23.15'te gerçekleşti. Yani herkes yaşadı da böyle bir İzmir'den, biz de hissetmedik evdeyken. İzmir'de 10 saniye süreyle işte yaşanınca İstanbul'dan da hissedilmiş. Arkadaşlarımız aradı bizim, ne oldu Ankara'da, durum nasıl falan diye, böyle bir merak içerisinde. Herkes herhalde birbirini merak etti ama o dakikalarda hiç bir bilgi gelmedi Simav'dan. Yani Kütahya'dan, merkezden. Onun dışında işte bu Kütahya zaten son haftalarda gündemde olan bir ilde. Siyanür havuzlarıyla ilgili olarak. Gerçi havuzlardan çok... da bir haber gelmedi, bilmiyorum. Deprem sonrasında o işte artık bariyerlerde mi diyelim, ne diyelim, herhangi bir şey söz konusu mu, herhangi bir, evet, o konu da hakkında da bir net bir bilgi yok. Hala da merak içerisinde herkes herhalde, bilmiyorum yani son dakikalarda onunla ilgili bir şey var mı, ama siyanür havuzlarıyla ilgili de bir şey yok. Umarız herhangi bir etkisi olmamıştır da bir daha olumsuz bir noktaya doğru gitmeyiz. Ama böyle bir akşam şey oldum ben, yani Kütahya'da hiçbir haber gelmedi ya Simav'dan. Evet. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun aynı şeyi yaşayacaktık. Tamamen bir iletişimsizlik oluyor. Twitter bütün ajansları geride bıraktı aslında. Evet tabii canım. Yani, haber ajanslarını. Yani ben ilk olarak çok enteresan gelecek Twitter'dan öğrendim zaten. Evet. Şimdi herkes bir deprem konuşuyor falan. Gerçekten bir coşma meydana gelmiş Twitter'da. Ondan sonra haberleri açtığımızda öğrendik. Göz göre göre bir yere gidiyoruz ama yani umarım ki böyle bir korktuğumuz şeye doğru gitmiyoruzdur. Oktay, biraz daha açık konuşmanı istesem çok... Aa, ne bileyim, bile bile yani deprem ülkesi olduğumuz bile bile yine böyle bir korku içerisinde, evet, şey yaptık. Hiçbir böyle çaresiz kalıyoruz yani, hiçbir önlem yok, bir şey yok, bir haberleşme üzerine bir geliştirilmiş bir şey yok, yol yok. Böyle bir, yine böyle bir ne oldu acaba diye herkes birbirine bakıyor yani. Ya ben ilk başta dün şey diye düşündüm, herhalde bugün resmi tatil olduğu için onun bir rehaveti çökmüştür gün içinde tüm kurumların üstüne. Dolayısıyla ondan kaynaklı falan diye düşünüyorsun ama sadece şey rahatsız ediyor insanı. Yani işte geçtiğimiz hafta şey aylarda da yine yıllarda da yine böyle depremler yaşanıyor. Hı hı. Nispeten küçük ölçekli olsa da işte yıkıcı etkisi olan zararlar oluşturan. Yine televizyonlara bir coşku şeklinde deprem uzmanları gelecek. Hı hı. Yine aynı konuşmalar yapılacak. İşte 3 gün, hadi bilemedin 4 gün devam edecek. İşte artçı sarsıntılar devam ediliyorsa onlardan biraz konuşulacak. Haberler biraz o noktalara değinecek. Bağlanacaklar canlı yayınlar, görüntüler. Bitti gitti 3 gün 4 gün. Yani bu kadar çabuk sadece 3-4 günlük bir konu olarak konuşulup üzerinden geçilecek bir konu olmadığını... ne zaman anlarız diye yavan bir soru sormak durumunda kalıyor insan. İşte orta büyüklükte bir deprem olduğunu söylüyor uzmanlar. Orta i̇şte büyüklükteki depremlerde aklımıza geliyor bunlar. Tetikleyici deprem değil demiş. Hani tek teselli o olabilir. İşte Kandilli Rasathanesi'nden de öğlene doğru açıklama yapılacakmış. Kandilli Rasathanesi'nde internet sitesi mi çökmüş bu arada? Onu bilemeyeceğim Oktay'cığım. Depremden dolayı çöktü falan gibi onu şeyler de var. Onu bilemeyeceğim. O kadarını bilemeyeceğim. Evet, geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet, herkese geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Başta Simav olmak üzere. Evet, bunun dışında eğitim sistemi dedin. Eğitim Fahir. Sistemimiz yani ne oldu? Eğitim sistemi, sınavlar değişiyor. Nasıl değişiyor? Artık YGS olmayabilir önümüzdeki ya sene. Ya daha yeni öğreniyordum zaten. Tam öğrenmeden gene isim değişikliği yapmayın. Zaten 3 kuruşluk hafızam var. Ama kolay. Hakikaten yeni... birisi bir şey diyecek. Böyle çok özür dilerim, mal gibi bakacağım yani. Zaten mal gibi bakmayı daha yeni atlatmıştım. Yani bu sınavlar konusunda. Başka konularda mal gibi baktığım konular oluyor, açık söylemek gerekirse. Tabii hepimizin yani. Oluyor. Benim de oluyor. Böyle bakıyoruz. Lütfen ya, benim zaten durumum belli, kapasitem belli. Lütfen rica ediyorum. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yusuf Siyah Özcan bir açıklama yaptı dün. YGS belki de olmayacak. Onun belki yerine, de hiç olmaması lazım. Belki de hiç olmaması lazım demiş. Onun yerine ismi çok kolay daha akılda. Tabii bu ismi kolay akılda kalacak diyen YÖK Başkanı değil de. Öyle bir şey getiriyorlar. Olgunluk sınavı. Aa, annemlerin zamanında varmış olgunluk sınavı. Doğru. Liseden evet. Sonra. En son 74'te yapılmış zaten. Yani annemler zaman dedim ya, ben 1935-40 falan, öyle söyleyeyim sana. Tabii 1800'lerin sonlarında başlayan bir sınav. 1974'e kadar sınavı. Olgunluk sınavı. Hatta babamla aralarında şey vardı. Çünkü zamanında babam olgunluk sınavını verememiş. Hadi ya. Tabii. Niye ya, senin baban liseyi lise diploması yok mu? O muallaktı ya, bilmiyorum lise diploması var mıydı. Şimdi benim babam 1923 doğumluydu sevgili dinleyiciler. Şimdi darılmaca gücenmece yok. Dolayısıyla tamam. Hani liseyi kimsenin zoruna gitmesin diyorsun yani. 1940'larda. Tamam. Bilmiyorum ya, hep oralar bir karamboldü de annem şey diyordu, o şeyden bozulur biraz, olgunluk sınavını vermesiydi. Olgunluk sınavı konusunu açmayın diye şey mi yapıyordu annesi? Ya bizim evde bayağı bir şeydir sistem olarak. Vallahi açılacak bundan karı, sonra. Karı koca arasını açar yani. Allah Allah, evet tabii, ne güzel bir sistem olgunluk sınavı. Olgunluk sınavı olacakmış. Ben sana sınavın sistemini bildiğimi söyleyeyim, doğru mu değil mi sen söyle. Söyle bakayım. Normalde şey yapılıyor, efendime söyleyeyim, ne derler ona? Şöyle yapılıyor. Her sene bir sınava giriliyor. O senenin müfredatından. Hı. Olgunluk sınavı denilen şey de hani lisede yapılan bir şey, evet, bu. Evet, doğru. Olgunluk sınavı da bu 3-4 senenin müfredatından. Doğru. O her seneki etabı şey yapacaklar, geçecekler. Dön dolaş 1940'lara mı döndük yani? Yani en son 1974'te yapılan sınavın ismi telaffuz edildi. Lise bitirme sınavı aslında tam anlamıyla. Benim doğum günümden sonra olan bir. Senin doğum gününden hemen sonra Fahir. Son sınıfta lise bitirme sınavına girecekler. Geçenler de LYS'ye girme hakkı kazanacak demiş. Ve bir önemli şey daha var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılacakmış bu sınavın düzenlenmesi. Yani YÖK veya ÖSYM değil, Milli Eğitim Bakanlığı yapacakmış. Böyle bir şey. Bu karar kesin mi şey mi, onu tam anlayamadım ama böyle bir açıklama var dün. Herhalde YÖK Başkanı'ndan geldiğine göre. Hadi evet, yapıyoruz noktasındadır. 37 yıl sonra tekrar bu sistem getirilmeye çalışıyor. Yani bir takım genç arkadaşlarımız, genç kardeşimiz lise sonuna kadar okumuş ama liseden mezun olamamış olacak olgunluk sınavında. Ya yo, liseden mezun oluyorsun da olgunluktan olamayınca da mı üniversiteye mi, o mu? Tabi olgunluk sınavına giriyorsun. Evet. Şimdi biz çok yabancı olduğumuz için. Ya ben annemi aramak istiyorum, o konulara çok daha hakimdi. Okuyorsun lisede, ondan sonra sınavı veremezsen lise mezunu olamıyorsun işte. O şekilde. O yüzden diyorsun. Üniversite sınavlarına da giremiyorsun. Hmm. O sınavı da Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Çok teşekkürmış. Evet. Diyorlar. Daha konuşuruz bunu ya. Onu konuşuruz sevgili dinleyiciler. Ama geçen senede soruları falan filan diye bir şey olmayacak. Nasıl olacak şimdi bu? Olgunluk sınavından. Oktay, bilmiyorum. Bir sabah bana aniden olgunluk sınavından bahsediyorsun ve bütün sistemi çözmemi bekliyorsun. Annemle konuşmam lazım diyorum ya. Vallahi en güzel yorumu dün ben televizyonda bir sokak röportajı bir tane genç arkadaşımıza sordular. Sakallı bir arkadaşımızdı. Olgunluk sınavı. Bırak ya, şakadır o ya dedi. Çocuk. Ya işte olgunluk şey bir... Espriye çok güzel gelecek, yaklaşımdı espriye bence. Espriye gelecek de bir şey. İsim, olgunluk, ne bileyim. Halbuki YGS öyle miydi? Ya YGS sonra da. Hayır böyle... isme göre espri mi olur? YGS'den daha fazla espri yapılan sınav oldu mu ya? Ya olmadı tabii, espri yapılan sınav olmadı da dolgunluk sınavıyla ilgili de. Neyse o herhalde belli bir etap. Dolgunluk şey... değil, olgunluk. Ha, dolgunluk mu dedim? Dolgunluk dedin. Bilinçaltın durmuyor espri yapamadan. Oktay o zaman sen de esprini yap çünkü herkesin birer espri hakkını kullanması şart. Olgunluk sınavıyla ilgili esprileri daha sonra yapacağız. Olgunlaşma İnstitüsü. Kaka. 8.31 oldu saatimiz. Devam edelim Oktay Bey. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahları devam ettiği gibi. Ya bu Strauss-Kahn'ın götürdüğü 1 milyon dolar vardı ya. He, ne oldu? Onu biz bir alalım demişler. Siz düşürürsünüz diye mi? Onu siz kaybedersiniz, sahip olamazsınız demişler. Onu kim? Almışlar kefaletle. Aa kefaletle. Niye 3 gün önce şey kadının ters bir tarafına mı gelmiş? Kadın dediğim hakim kadın. Hakime kadın. Herhalde olabilir. Ya da düşündüler bunu. İyi para abi, 1 milyon dolar bu devirde iyi para. 3 gündür onu ikna etmeye çalışıyorlarmış. İkna olmuşlar da. Ev hapsi. Ev hapsi. O parayı alıyorlar 1 milyon dolar karşılığında. 5 milyon dolar da teminat göstermesi lazım. İyi dediler. Şey varmış yani. 1 milyon dolar nakit. Dünyalığını iyi yapmış. 1 milyon nakit, 5 milyon gayri, 5 milyon dolarlık gayrimeşgul. Tahvil falan da olabilir demiş. Ha o şekilde kabul ediyoruz. O şekilde ediyorum. Tabii kabul ediyoruz. Bir ha, kelepçe. Elektronik prangalar. Elektronik kelepçeyle Manhattan'da bir apartman dairesinde hanımıyla birlikte kalacaksınız. Siz buradan ayrılmayacaksınız. 6 Haziran'a kadar buralarda olun. Dava 6 Haziran'da. İlk duruşma 6 Haziran'da. O yüzden böyle bir şey var. Onun hemen akabinde de bahisler açıldı. Bahisler derken? Hakikaten bahisler açıldı. IMF Başkanı kim olacak? IMF Başkanı işte Derviş olacak demişlerdi. Kemal Derviş. Derviş 5'e 2 veriyormuş falan diye böyle şeyler var. 5'e 2 olmaz. 2'ye 5 veriyor işte. 5'e 2 diye gördüm ben. 5'e 2 dediğin zaman 5 koy 2 al gibi bir anlamsız rakam ortaya çıkıyor. 2'ye 5 dediğin 2 koy 5 al. He, o zaman öyle. O zaman öyledir. Ama 10'a 1 diğerleri mesela. 5'e 1 adaylar var. Biri onlar var. Biri evet, biri onlar var. İşte Survivor'daki Taner olsaydı o her şeyi çok iyi biliyordu. İşte uzağız. İzlemeye başlayayım bari Survivor'ı. Onu izlemiyorsan köpek yarışlarını izle. O adam da oradan öğrenmiş. Yani normalde kafa pek bir şey basmıyor ama öyle bir şey söyleyince ne derler, şu ne olur bu ne olur diye 2'ye 5 verir. Tır tır çalışıyor mu? Vallahi tır tır çalışıyor öyle hesabı. Ve şey de söyle mesela 100 lira koydun. O zaman 250 lira alacaksın falan gibi net rakamlar veriyor yani. Hadi ya. Tabii. Hemen onun hesabında tıkır tıkır yapıyor mu? Tıkır tıkır, kafa başka bir şey pek yormamış bugüne kadar. O yüzden iyi çalışıyor. Taze. Yani. Taze. Taze, dinlenik. Flash. Dinlenik. Öyle bir şey. Sıkı yani diyorsun Oktay. Dinlenik dedin yani, dinlenik derken sıkı yani. Sıkı yani, kafa beyin sıkı yani. Ya Real Madrid şimdi Ege yokken hazır futbolda konuşalım. Hamit'i de almışlar Real Madrid'e. Etti mi sana 3? 3 oldu doğru. Valla Nuri var, Hamit var. Onlar zaten Türk milli takımında oynuyorlar. Bir de Mesut var. Real Madrid nereye doğru gidiyor? Onlar hep beraber mi gezer? Abi Türkiye konuşalım o zaman. Madrid falan mi? Diye. Ha tabii hep beraber. Zaten Almanya kökenli biliyorsun Nuri de Hamit de. Mesut onlar öyle. Zaten Almanca konuşuyor. Mesut öyle. Mesut da öyle doğru söyledi. Evet Mesut da öyle. Mesut bir senedir orada. Mesut bir senedir o zaten o aldırmış. Ben gideyim çocuklar orada durumları bir halledeyim ondan sonra sizi de aldıracağım. Çok demiş. Güzel oldu ya. Vallahi gurur verici bir hadise. Siz de sevinin sevgili dinleyiciler. Yani sevinecek bir şey arıyorsanız buna sevinebilirsiniz. Ama çok sevinmeyin yani, biraz sevinin. Hamit Altıntop bakayım. Üçüncü Türk evet, bütün şeylerde var. Ne bu? Milli takımda Real'li sayısı 2 oldu. Nasıl ya. Milli takımda Real'lisi? Nuri Şahin? Nuri de milli takımda. Öyle mi? Milli takımda oynuyor mu? Tabii canım. Oktay lütfen ya, rica ediyorum. Tamam doğru. İyi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Pek de konuşulacak bir şey yokmuş 3. Türk dışında Fahir. Kıyamete hazır mısın Oktay? Çünkü bazıları biz olarak... hazırız ya siz diyorlar. Tam olarak ne hazırım ne hazır değilim Fahir. Ne olmuş? Belirlenmiş mi? Tabii 21 Mayıs gününü dün bahsettik ya, dünyanın sonu gelecek diyen bir vaiz vardı. Birileri vardı yani. Bir grup olarak kurmuşlar herhalde işte radyodan örgütlenmişler efendim. Bu Rusya'daki şey değil mi? Rusya'daki hadise ve şey yapmışlar, sabaha kadar kutlamaya hazırlanmışlar yani. Çok güzel. O değişik bir şey yaklaşım. Bir kutlayalım belki hakikaten olur falan filan böyle bir. Eğlenerek hiç olmazsa, evet, değil mi? Evet, eğlenelim bir son şeyimizi patlatalım diye böyle bir şey yapmışlar. İşte, güzel de bir düşünce. Ben sana söyleyeyim, bu adamlar hiç şey göstermiyorlardı zaten. Yaşlarını falan göstermiyor. Gamsız gamsız, hepsi gamsız. Kıyamet kopacak. Ova! Dur, ne kadar güzel bir dans müziğimiz olsaydı, ne ondan kadar dans güzel müziği çalardım. 21 Mayıs yani yarın mı? 21 Mayıs yarın işte, cumartesi. Saati belli mi? Çünkü yarın ona göre ben kirayı yatıracağım ya da yatırmayayım yani. Vallahi sen istersen yatır Oktay. Ya da bir kısmını yatır, bir kısmı da kıyametten. Ne bileyim, şimdi sabah yatırırım ben. Ondan sonra öğleden sonra bir şey olur falan. Ya evet, lazım olur o para. Lazım da olur mu bilmiyorum da. Hay Allah diye. O Kaan da öyle demiş. Hay Allah, 1 milyon doları keşke vermeyeydim. Vermeyeydim, iyiydi demiş ya. 1 milyon dolar gitti, 1 milyon dolar. Olsun, canları sağ olsun. 1 milyon dolar götürdükleri zaman mı acaba kefaletin 1 milyon dolar olmasına Hayır. karar verildi? Nasıl oluyor ya? Önceden bir şey mi duydu da 1 milyon dolar? Parayı göstermişler. Şimdi 1 milyon dolar deyince gözünde canlanmıyor ya. Yok, canlanıyor benim. Yok, öyle bir çanta içinde işte banknotlar. İşte böyle canlanıyor da onu bir görsen şey demiş. Hatta bir bakın, sıcak para iyidir ya. Bir dokunun size, 1 milyon dolar ya diye lak diye açınca. İnsanın tabii gözü gönlü doyuyor. Böyle kafada canlandırmakla fiili olarak görmek, maddi olarak gözünün önünde eline almak, dokunmak. 1 milyon doları Fahir. Evet. Bir çanta içinde bana verecek olsan. Naylon. Önce çantayı mı alırsın? Yoksa önce paraları deste deste bir dizer misin? Ya ben galiba... Buna ne tip bir çanta alayım diye. Şey, anlayış olarak o 1 milyon dolar yazık için o şey çantaya konmaz diye gider, bir de ona... Poşetin içinde mi getirirsin poşette bana? Poşette getirmem mi işte, yani ben 1 milyon dolara haksızlık yapıldığını düşünürüm. Onun hakkının verilmesi için de en az bir 3-4 bin liralık da bir çanta alırdım bon herhalde. Bon çanta tipi bir şey mi? Bon çanta mı artık bilmiyorum da yani. Bon çanta. Marka veremiyorum da böyle kadınların kullandığı çantalardan var. Kadın çantasını mı vereceksin Fahir bana? Yok ya, erkekler için de üretiyorlar da bir takım şeyler. Ha. Şu yavan sembollü olan var ya, bir türlü anlam veremediğim, yani o sembollerle niye böyle bir yavan çantaya o kadar para veriliyor diye. Ha, evet. Ondan anladım. İsmini veremiyorum da genelde kahverengi oluyor. Yani tabii başka renkleri de oluyor. Ama yani önce parayı böyle bir yatağın üstüne koyup ne kadarlık bir çanta alayım diye mi bakarsın? Yok, yoksa önce çantayı mı alırsın? Yok, önce bir duş alırım. Tamam. Ondan sonra... Duşunu aldın falan, onları tahmin ediyorum zaten. Yani temizsin. Sonra gidiyorsun işlerini de ayarladın. Yok, duştan çıkarım, o paraları serdiğim paralarla kurulanır. Üstüme sinsin kokusu diye ki. Ay, ıslak ıslak mı getireceksin bana faiz paraları? Yok canım, onu ben giyininceye kadar kururuz. Zaten 1 milyon dolar her birini ne kadar su emdirebilirsin ki Oktay? Yalnız sorduğum soruya cevap vermiyorsun. Israrla kaçıyorsun. Sen bu parayı getirmeyeceksin herhalde Fahir bana. Yo, getiririm canım. Niye getirmeyeyim Oktay? Bana güvenmiyorsan kime güvenecek? Benim korkum şey yani. 1 milyon dolar önce çanta... Şimdi o bir parayı yatağa sermek bir garip olacak. O yüzden ben mesela önce gideyim bir çanta alayım derim. Gittiğim, aldığım çanta mesela kenarında köşesinde boşluk kalırsa çok çirkin. Parayı ya dizdikten sonra. Veya böyle seviye farkı olursa o dizilen paralarda, banknotlarda, hani şuraya da para koyayım da boş görünmesin falan. Ya benim için o şimdi şöyle bir şey, o kolay yani benim için. Hiç sorun yapmadığımız bir şey bir de yani bu. Şimdi bunların banknotlarının hacimlerini hesaplarım, büyüklüklerini nasıl hesaplarım, kaç tane olduğunu hesaplarım. Ona göre en verimli şekilde nasıl yerleştirilir diye düşünürüm. Çeşitli hacimler hesaplarım, yani işte boyut olarak bir takım şeyler hesaplarım öncesinde, ondan sonra giderim. Yani. Ha, önce çalışırım. O ne kadar matematik okuduk Oktay. Yani hadi ya, ondan sonra mı çanta almaya gidersin? Ondan sonra... Yani sen öyle istiyorsun diye. Yoksa ben direkt gidecektim de. Sen madem böyle bir duyarlılığın oldu. Boşluk kalır abi. Boşluk kalırsa da aynı hava olmaz. Boşluk paraların kalırsa oralara da bir şey doldurur. Bir yere yığıldığını düşün o paraların boşluktan dolayı. Hayır, boşluktan... Çantayı açıyorsun, hepsi bir yerde. Yani... Evet, etkili anladım değil. Ben şimdi koydun mesela, hatta bon çanta aldın, tık, evet, tık tık koydun. Yanında böyle tam bir banknot kadar değil de onun yarısı kadar boşluk. Yarısı kadar bir boşluk al. İçinde tıkır tıkır oynayacak. Ya şey olur ya, baklava alırsın mesela. Ha. Baklavanın böyle bir kutusunu böyle bir azal 750 gram aldığın zaman orada bir boşluk olur. Tamam, oraya da baklava koyarız o zaman Oktay. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Bon çantanın içine mi? Ya işte oraya da bir şeyler. Ama her şeyde ne bileyim ben. Tuvalet kağıdı. En güzel sıkıştıracaksın. Tıkızlama yöntemi. Tıkızlama yöntemi. Sevgili dinleyiciler, en güzel tıkızlama yöntemi tuvalet kağıdı, evet. 1 milyon doların yanına böyle sıkıştıracaksın. O çok güzel tutar. Evet. Helal vermeden olsun. Önce alırsın onu olmazsa bana göstermeden. Bir saniye hocam, bir dakika. Lak. Hemen açıp böyle açıp çevirmiyorsun da adama karşı. Evet. Böyle laks diye açmıyorsun. Bir saniye, bir dakika. Bana verirken böyle yapabilirsin. Ben sana güvenirim. Çünkü içinden almadığını bilirim. Evet. Ama başkasına verirken mesela ne aldın, o cebine koyduğun şeyi görebilir miyim diye olay çıkarabilir yalnız. Vallahi 1 milyon doları zor iş ya. 1 milyon doları yönetmek de zor. 1 milyon doları yönetmek şu aşamada bile zorken, yani düşün, ben onun finansmanın işte onun yatırım olarak değerlendirsem ya, inanılmaz ya, inanılmaz. Param varsa derdim var. Paran yoksa ne kadar rahatsın Halbüsü. Levent Hoca'yı biliyorsun. Levent Hoca'yı... Levent Sevgi ya. Levent Sevgi hocamızdan bahsediyorsun. Profesör Doktor Levent Sevgi. Profesör Doktor Levent Sevgi, evet. Cep telefonuyla ilgili bazı açıklamaları var. Demiş ki cep telefonu kulağa dayayarak 5 dakika boyunca konuşunca kafa sıcaklığınız 0.1 derece artırıyor. İyi. Artıyor demiş. Ha, bazen benim kafama sıcaklar basıyor. Tamamen i̇şte, şeyden... Evet, çok telefonla konuşmaktan. 5 dakikanın üzerinde konuşmayın. 20 dakika konuşan adam gördüm ben. Onun 2 derece ısındığını ben biliyorum demiş kafasını. Kafası 2 derece ısınıyor. Ben eskiden yani bayağı bir sene önce de bayağı böyle 1,5 saatlik falan konuşmalarım olurdu. 1,5 saat mi? Evet. Telefon en son böyle ısındı. Cep telefonu dostum. Cep telefonu dostum hakikaten öyle. Ya askerdeyken konuşuyordum. Şimdi açıkça yani şey yapmayayım da kafalarda soru işareti yaratmayayım da. 10 dakika sıfır. Kimsenin kafasında soru işareti olmadı. Nerede zaten konuşuyordu lan bu herif 1,5 saat ne konuşuyordu? Düzenli konuşuyordu. Öyle lan lanlı konuşan adam yoktur radyosunun başında muhakkak. Bizim dinleyicilerimizin arasında. Hayır, ben havanın şeyinden dolayı, garabetinden dolayı öyle lanlı lanlı konuşurlarsa da darılmam yani. 10 dakikada 0,25 santigrat derece, 20 dakikada 2 derece. Ve üstünde de kafa sıcaklığı artıyor demiş. Ne oluyor? Rafadan kıvanma mı geliyormuş benim? İşte böyle bir kafa şey oluyor ya. Ne oluyor? Böyle bir sıcak basıyor falan filan. Onu hakikaten bilimsel olarak söylemiş hocamız. Hocamız ne diyor? Kulaklıkla mı konuşun? Kulaklıkla konuşun veya 5 dakikadan uzun konuşmayın. Ne telefonda? Onu 5 dakikadan karşı taraf uzatıyorsa ben ne yapacağım? Hiç bunları hocamız da düşünmüyor yani. Normal pratik hayatımız böyle değil ki. Ben konuyu kapatmaya çalışıyorum her seferinde. Onun üstüne şey laf açılıyor. İşte dediğim, o yüzden konuşuyoruz Fahir. Herkes bunu bilsin. Uzak, yani adamın muhaşeret diye de bir şey var. Lak diye adamın suratına kapatılmaz ki. Doğru. Levent hocam lütfen biraz daha duyarlı. Yani herkesin de kulaklığı olmuyor yani. O da bir çikin görüntü. Bluetooth desen o da bir çikin görüntü. Hangisi daha çikin acaba? Bluetooth kadar çikin görüntüsü evet, yani olan bir şey yok. Bilmiyorum sevgili dinleyicilerimizin hoşuna gidiyor mu? Genelde de böyle çok alakasız adamların kullandığı görüyorum. Böyle hani teknolojiden çok daha uzak olacaklarını tahmin ettiğim adamlar. Fahir'cim yani o Bluetooth kulaklığıyla alakalı bir adam yok da ondan. Yani herkes de bir alakasız duruyor. Hele böyle sağa sola yapınca böyle kafanı o böyle sallanıyor ya. Ya hakikaten bir daha ona bir edepli bir şey yapın. Yani edepli dediğim daha böyle nezih, daha böyle estetik. Lak gibi böyle kulağın oradan çıkmış. Zaten kulakta adamda kıllar fışkırmış. Onların arasından Bluetooth fışkırmış. Ya insanı hakikaten görsel bir estetik zevkimiz var. Onu da görünce bıyıklı bıyıklı abiler bunu yapıyor. Yapmayın abi. Bıyıklı kulak, abiler yapmasın. Kablolu kulaklık kullanılsın. Hayır ya. Hanımefendiler yapınca o kadar rahatsız etmiyor da beyefendiler yapınca. Ben hanımefendilerde de görmedim onu. Ben de görmedim canım. Kimse hiçbir hanımefendi kulağına takmaz ki öyle bir şey. Yani öyle bir şey dedim. O hakikaten acıbül garayip bir hilkat garibesi bir şey yani. O teknolojinin hilkat garibesi de Bluetooth kulaklık. Hiç oraya şey kimse elini atmıyor. Rica edeceğim ya bu konuyla kim ilgileniyorsa teknolojik olarak bir elini atsın. Hakikaten bir şeyler yapıyoruz. Ne istiyoruz tam olarak? Onu daha da küçük istiyoruz Oktay. Daha küçük istiyoruz ve daha böyle zarif istiyoruz. Bu kulaklığın içine tam oturan şeyler, kulağın içine tam oturan şeylerdir olsun. Öyle hakikaten olsun. Böyle bir sen iste ben yapayım. Benim en çok canımı sıkan böyle sallandığı sıkma zaman canını, oluyor. Sıkma canını. Kafasını sola çeviriyor böyle. Lütfen. Kafadan daha çok sallanıyor ya. Canını sıkmanı istemiyorum Oktay. Nasıl sıkmayayım Fahir ya? Dikkat çeken bir şey. Sık ama biraz. Biraz sıkayım o zaman. Ha, tamam. Evet. Başka nelerimiz var nelerimiz yok. Danimarkalı yönetmeni de persona non grata ilan ettiler biliyorsun Lars von Trier'i kanda. Aa, neden sebep? Hitler hakkında iyi şeyler söyledi ya. Yahudilere kaçırmışım. Sinir oluyorum dedi. Hitler'i anlıyorum dedi. Bu İsrail çok oluyor dedi. Hadi yavrum diyerek gönderdiler ülkesine. Ha. Bir de zorla bir özür dilettiler. Diledi mi peki? Yani yoksa yarım ağız mı? Yarım ağız diledi. Yerim azile de ondan sonra da olmadı hadi güle güle diyerek gönderdiler. Ama Danimarka sinemasının çok önemli isimlerinden bir tanesi dedin abi herhalde. Yani ya, tahmin ediyorum. Yani öyle de. Danimarka sinemasından iki film söyle. Ben birini söyleyeceğim. Idiots ya da şöyle Türkçemize çevrilmiş adıyla Gerizekalılar. Danimarka sinemasından başka bir film bilmiyorum. İşte ben. Lars von Trier'in filmlerini biliyoruz. Lars von Trier'in filmlerini biliyorsun. Hangisi veya hangisi? En şeyi işte şey vardı ya Dancers in the Dark. Dancers in the Dark. Björk desem Björk, sana herhalde. Björk deseniz bana yeter kafi. Peki Oktay bu da kafi oluyor. O zaman şöyle yapalım şu şekil. İyi oldu göndermişler. Gene bir reklam durumumuz var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından da... Pis adam. Oktay biraz daha söv istersen içini rahatlat. Reklama girmeden önce siz de istediğiniz gibi sövebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Rahatlatın kendinizi. Dünyanın en ünlü güçlüsünden bahsedeceğim sana. Dünyanın en üçlü yani ductile. Ductile'dan bahsedeceğim. Ductile yani güçlü. Güç. Güç. Bir saniye Oktay ben sana şunu yapayım. Güçlü. Tamam peki, onu yapmama kararı aldım. Güçlü Öztekin. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Oh yeah. 8.52 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Şu saatimizi de güzel değerlendirelim. Oktay, bu arada tişörtün yakı. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, yani o sizin zarif giyim anlayışınız diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Dominik Strauss-Kahn'la ilgili. Aa, geldi mi? Nereye geldi mi? Ne bileyim, Dominik Strauss-Kahn'dan son öyle dakika. Öyle önemli bir şey olmadığı için büyük ihtimalle televizyonlarda falan son dakika olarak göremeyeceğiz ama Strauss-Kahn'la ilgili emeklilik maaşı açıklanmış. Ha, emekli ettiler apar topar. Tabii emekli olacak. İstifa ederse tek seferlik 250 bin lira. Aman, 250 bin dolar. Nasıl? 1 lira verseler. 3 aylık mı? Aylık mı? Hayır, bir sefer 250 bin dolar veriyorlar. Evet. Ondan sonra da ömür boyu her yıl 250 bin dolar yine. Her yıl. Yılda 250 bin dolar. Yılda 250 bin dolar. İyi, geçinir gider yani. Sonuçta evi var yani. Sözleşme. Sözleşmesi böyleymiş. Yani ona da bir şey yapın. Ona da dikkat edin yani zaten falan. Zaten paranın patronu diye. Şimdi ben de çok garipsemiyorum yani. Kimse de garipsemesin. Paranın patronu milyarlarca dolara hükmediyor. Nereye gideceğine, neler yapılacağına karar veren bir adam herhalde yani 3-5 bir şey alacak değil. Tamam, alsın da. Yani en son konuşulacak konuyu şimdi mi konuşuyorlarmış? Apar topar istifası bitti değil mi? Yani ya herhalde 1 milyon dolar falan filan diye konuştuk ya biz. Ha, oradan herhalde zorumuza gitmesin diye şey yaptılar. Herhalde. Ya zaten bu adamın emekli maaşı neredeyse öyle. Herhalde. Dünyanın en güçlü ünlüsü. Hemen ona da bakalım bu saatimizin sonuna gelmeden. Dünyanın daktaylığını konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Dünyanın daktaylı kim? Daktayl ünlüsü daha doğrusu. Ha, daktaylerin fizikselden bahsetmiyoruz yani. Yani fiziksel... De, ha yok, fiziksel güçlü değil. Ha, ben konuyu Arnold'a getireceksin diye bekliyordum da değil o zaman. Yok değil. Dünyanın en güçlü adamı falan filan değil ya. Ünlüler arasında. Ünlüler arasında en daktaylı yani. Oprah mı ne? O da emekliye ayrıldı. İlk üç yer değiştirdi. İlk üç yer değiştirdi. Oprah'tı, doğru. Oprah'ın üzerinde şu anda birisi. Birisi. Birileri Oprah'ın üstüne oynuyor. Öyle birileri. Lady Gaga. Lady Gaga. Tabii canım, Lady Gaga. 90 milyon dolar gerçi kazandığı para ama geçen yıl. Mesela Oprah 290 milyon dolar kazanmış ama Oktay, Lady Gaga'nın da çok daha fazla. Madem öyle deseydin, zenginin malı züğürdün köşesini yapardın. İşte parayla ilgisi yok bunun. Ama çok rakam verdin, insanlar öyle algılayacak. Facebook'taki, Twitter'daki hayranlarının sayısı. Evet. Efendim 5 günde 1 milyon satan son şarkısı. Ondan sonra. Judas'tan mı bahsediyorsun? Yok, Born This Way. Daha o Judas bu sene şey. Ben de daha yeni. Ha, daha yeni. Born This Way. Ondan sonra en etkili ünlüsü olmuş. Geçen sene 4. sıradayken bu sene hop 1. sıraya yükselivermiş. Maşallah. Demek ki çalışan daima kendini belli ediyor. Bu da kendimize Lady Gaga'yı örnek almamız gerektiğini en güzel örneği. Bir borlarımızı, burlarımızı da yanımıza kar kalacak. Tiger Woods vardı. Tiger Woods artık sonlarda. Hadi ya. Yine ama ilk 10'da. Ya şey, nasıl para yaptıysa adam. Döndü değil mi o tekrar? Neylere? Golf sahalarına. Nereye dönecek? Tiger Woods'un dönebileceği neresi var ki Oktay? Ne bileyim, çok yer var ya. Böyle bir sürü adam çıktı. Bana dönebilirsin, bana dönebilirsin falan filan diye. Ha, ne güzel oldu. Lady Gaga diyorsun. Ondan sonra Elton John, U2 ve bir isim daha var. Gençlerden bir isim. Yani. O bu sene yeni girdi ve 3. sıradan. Dur ben şey vereyim. Tahmin et. Justin Bieber. Aa, nereden bildin Fahir? Ya gençlerden. Vallahi, bravo. Deyince. Gençlerden. 53 milyon doları cebime koyarım arkadaş demiş. Geçen sene yaptığı çalışmalar sonucunda. Ya bir Justin Bieber çalmazsan ben herhalde kalp krizi geçireceğim. Şurada. Baby'yi çalsana baby. Baby diyorsun baby'yi yani. Baby'yi çalsan ya baby, hadi. O zaman size sevgili dinleyiciler, baby, Justin Bieber'a kimsenin hayır bakalım diyeceğini. Hepimiz saçlarımızı ters tarafa yatırıyoruz ve bu şarkıyı öyle dinliyoruz. Hadi Fahir. Bir dakika. Bakayım başka kim var? Üstüme gelme. Evet, baby baby, hit me baby one more time diyoruz. O değil Fahir. O değil o mi? Tamam. Bunu yok mu baby'si? Var ya. Hadi baby. Hadi saçımı da ben şey yapayım, dur. Tamam. Hazırlandı. Her şey ayarlandı Oktay. Hadi sen de yap saçlarını böyle. Tamam, ben de yaptığıma göre Oktay. Hadi aynen o dersleri de yapacağız. Kafamda oldun mu? Kulaklık varken zor oluyor bana. Bana oldu mu? Aynı oldun mu? Aynısı. Aynı oldum değil mi? Aha. Hadi o Justin Bieber'ın. Hadi biraz Justin Bieber dinleyin sevgili dinleyiciler. Siz de itiraz etmeyin, biraz Justin Bieber dinleyin. Hadi. Oh, why? Hadi. Aynısı değil mi Fahir? Madem başladın devamını getir Oktay. Tamam. 9.11 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından herkese bir kez daha günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, tamam sevgili dinleyiciler. Şimdi klasik olarak her bu saatimizde gerçekleştirdiğimiz gibi neyi gerçekleştireceğiz? Neşve paketlerimizi dağıtacağız. Evet, neşve paketlerimizi dağıtmamızın sebebi neşvemizin yerine gelmesi ve rahatlıkla güleş tutmamıza zemin sağlayacak olanakların sağlanması. Bugün neye istinaden verelim? Bugün tabii ki Modern Sabahların en büyük amaçlarından bir tanesi de evliliği teşvik etmesinden kaynaklı olarak... Oktay Demirci çok hoş bir soru hazırladı size. Bugün çiftlere yönelik bir soru olsun. Evet, çiftler yarışıyor bugün. Evet, bugün çiftler yarışıyor. En romantik çiftler yarışıyor diyelim. Ben biraz kıp yapayım. Valla bugün şöyle bir haberler geldi. Dış haberlerden geldi Modern Sabahlara. En romantik evlenme teklifi ve en çirkin evlenme teklifi diye iki şey. İki başlıkta toplayabiliriz. Evlenme teklifi. Böyle bir haberler var. Ama ben baktım şöyle bir romantik mi... En romantik seçilen yani, yani öyle çok da bir şey değil yani. Ya romantik olabilir. Burada sizin hikayenizi konuşacağız evet. Aslında. Siz nasıl evlenme teklif ettiniz? Veya nasıl evlenme teklifi aldınız? Veya aldınız. Veya ettiniz. Veya reddettiğiniz evlenme teklifi var mı? Oldu mu? Have you ever veya marriage? Nasıl? İngilizce söyleyince daha güzel anlaşılır. Evet, yani öyle anlamayan dinleyin. Çünkü bizi elçiliklerden de bayağı dinleyen var Oktay. Onları dinleyen var evet. Çünkü böyle anahtar kelimelerin bazılarını İngilizce söylüyoruz. Marriage falan deyince hemen herkesin kafasında bir şey canlanacak. Evet. Nasıl aldı? Nasıl bir ortamdaydı? Siz nasıl evlilik teklif bekliyor edin? Muydunuz? Beklerken beklemiyormuş gibi yaptınız mı? Tabii. Rumuz da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Tabii. Yani ben çok ifşa etmek istemiyorum kendimizi diye. Çünkü evlilik sezonu da yaklaşıyor. Hani yaz boyunca nice kır düğünlerine davet edileceğiz. Nice altınlar alınacak, bilezikler alınacak. Dolayısıyla herkesin, gençlerin de bir ufku açılsın, bir kafalarına bir şey canlansın diyor. Çünkü evlilik teklifi zor yapılan bir şey, zor zanaat. Evet. Bilmiyorum Oktay, senin evlilik teklifinden başlayalım isterseniz. Telefon numaramız 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Siz de evlilik teklifinden bahsedin. Hani özelinizi açın bize. Biz nasıl size özelimizi açıyorsak siz de özelinizi bize açın. Buyurun. Veya şahit olduğunuz evlenme teklifi de olabilir. Evet, çok havalı olduğunu düşündüğünüz bir evlilik teklifi var mı? İnsanın kafasından türlü türlü böyle havalı evlilik teklifleri geçiyor da genelde en yavanını yapıyor nedense. Veya aklımda şöyle bir şey vardı, aslında onu yapsam çok süper olurdu ama falan diye. Yani siz evlilik teklifini nasıl yaptılar? İlla havalı olması da gerekmiyor Fahir. Mesela şöyle bir şeye şahit oldum. Ben mesela öyle bir iki tane evlilik teklifine şahit oldum. Restoranda şeyde otururken. Yani hakikaten üzüldüm. Çiftler adına da üzüldüm, çocuk adına da üzüldüm. Ya bizim var dinleyicilerimizden böyle evlilik teklifini sahnede yapmış olan Ege'nin şahsi şovu esnasında. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, esnasında yapılan evlilik teklifleri var. Zamanında bizim işlettiğimiz mekanlarda öyle evlilik teklifleri vardı. Doğum günü kutlaması şeyine gelen böyle ekip halinde geliyorlar falan. Çocuk öyle sahneye çıkıp böyle evlilik teklifi. O sizinki nasıl oldu? Ben daha dün hatırladım. Daha doğrusu hatırlamadım. Ben evlenmeyi teklif ettiğim gün... Böyle bir yemek yapılmıştı. İşte askerden döndüğüm dönem. O yemeğinde bir menüsünü çıkartmıştı Ege. Ege dediğim burada kız Ege olan Ege. Ve o dün de Ege'lere gittiğimiz için orada onun panosunda asmış. Ev panosu diye bir şey var onların böyle. Ne çok kadar güzel. Çok güzel, keşke çok nezik bir pano. Böyle bütün her şey. Aa dedim, bu bizim evlilik teklifimizin yemeğinin menüsü. Hemen bir açtım. Aa, tarih falan da yazıyor orada. Bu tip bir şey de var. 7 Mart benim evlenme teklif ettiğim gün. 7 Mart. Evet, tarih değil de tabii ayrıntıyı da vereceğim ama dinleyicimiz var herhalde. Onu bekletmeyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Zeynep. Zeynep. Zeynep Hanım, gerçekten Zeynep Hanım mısınız? Hiç önemli değil. Biz rumuz olarak da Zeynep yazabiliriz. Yok, gerçekten Zeynep Hanım. Evet. Evli misiniz Zeynep Hanım? Evli değilim. Evlenme teklifi aldım. Bu Temmuz'da evleniyorum. Yapmayın yahu. Evet. Ne kadar güzel. Seviyor ve seviliyor musunuz? Öyle düşünüyorum. Ne kadar güzel. Şu anda nişanlılık döneminde misiniz yani Zeynep Hanım? Evet evet. Nişanlım var. Ne zaman peki şey yaptın? Fiyonse. Evlilik teklifi aldın? Ne zaman evlilik teklifi aldım? Bak bunu hatırlamıyorum. Eylül'de. Gününü hatırlamıyorum ama. Bayağı olmuş. Evet. Ama bütün ayrıntılar aklınızdadır büyük ihtimalle. Ayrıntılar aklımda, evet. Hadi anlatsanıza havalı bize. Havalı mıydı, yavan mıydı açıkçası? Efendim? Havalı mıydı, birazcık yavanlık var mıydı? Ya şöyleydi, aslında yavandı ama biz yıllardır çıktığımız için böyle aman Allah'ım hiç sürpriz olmayacak, kesin tahmin edeceğim diyordum. Hakikaten tahmin edemedim. İyi, buraya kadar gayet güzel. Nasıl tahmin ettirmedi? Beyefendinin adı ne? Önce onu soralım. Andaç. Andaç. Andaç. Evet. Zeynep. Bir dakika, şuraya şey yapayım. Zeynep ve Andaç'ın. Tamam. Nasıldı? Günleri. Hadi anlatsanıza bize. Evet, dinliyoruz. Yani bunu böyle biraz kısaca anlatayım. Çünkü ben hakikaten anlamadığım için çok uzun sürdüm. Tabii siz anladığınız yeri anlatın. Biz zaten şey yaparız, tamamlarız. Tamam. Tamam. Şöyleydi, ben İstanbul'da oturuyorum. Andaç evet. Ankara'da. Böyle bir gün bir sabah ziyaretime geldi ve sabahın körüydü yani 5.30-6 gibi. Benim çok uykum var. Bir gece önceden yatmışım. 11 otobüsüyle hani geldiyse o saatlerde iniyor. Evet, öyle bir şey olabilir. Evet. Ondan sonra hani ya hani biraz uyuyalım, hani zaten bütün gün gezeceğiz gibi hani planlar yapmışım daha önceden hani, ama o gün o kadar erken gelmesini ben beklemiyordum. Anlaç böyle hani yerinde duramıyor, şey yapamıyor. Ya sana hediye getirdim ama bir bak falan diyor. Ya sabahın körü, sonra bakalım, ışıklar karanlık. Işıklar karanlık sonra derken. Güzel yani, güzel bir film ismi olabilir bu. Işıklar karanlık. Bunu yazalım bir yere. Evet. Tamam. Sonra ben badem ezmesi çok severim. Badem ezmesi kutusu çıkardı. Aa ne güzel, badem ezmesini getirdin. Hadi tamam. Sabah badem ezmesi mi yiyeceğiz demediniz mi Andaç'a? Evet dedim. Ne yapsın çocuk, Bolu'dan onu bulmuş. Üzerinde yengem yazan havlu mu getirseydiniz de? Ya evet ama yani ben badem ezmesi çok severim de sabah sabah yenmez yani hakikaten. Olsun, şahane. Sonra ben kutuyu kenara koydum ama Andaç yerinde duramıyor böyle. Ya ne oldu, kutuyu açalım bak falan dedi 10 dakika sonra. İyi tamam açalım dedik, paketi açtık. İçinde badem ezmesi kurabiyesi yazıyor. Evet değişikmiş hakikaten. Hani ben o yüzden heyecanlandı sandım, kurabiyeyi buldu diye. Sonra aslında içini de açtırdı. Yani bunların hepsi yarım saat falan süre. Ben hiç uykum aldığı için hiçbirini yapmak istemiyorum. Evet. Sonra kutuyu bir açtık. İçinde böyle badem ezmeleri açtığı siyah bir şey. Ben hala onu çikolata kutusu sanıyorum. İçinde çikolata var. Hani badem ezmesiyle uyuyacak. En son onu da açtım. İçinden yüzük çıktı ama bayağı bir şaşırmıştım yani. Vallahi ama sizin süper şeyinizden istifade etmiş Zeynep Hanım. Yani Andaç'ta biraz ya burada çakallık var. Sabah mahmurluğunuzdan istifade ederek evet, öyle evet bir abanma yapmış yani. Aynen öyle oldu. Direkt kabul aldı öyle olunca da. Siz ne dediniz peki? Yani bir şey söyledi mi açtığı zaman? Hani yüzüğü gördünüz. Her şey anlaşıldı. Ya inanmıyorum ilk tepkim oldu. Evet olması gerekirken. Hemen biraz bir sarıldınız birbirimize. Sonra badem ezmelerini hep beraber herhalde. Sonra da hep beraber yok, bir badem ezmesi yemedik ya. Yemediniz mi? O akşama kaldı. Evet. Akşama kaldı diyorsunuz. Evet. Neşveyle birbirinize sarıldınız yani. Aynen öyle oldu. Süpermiş. Çok güzel olmuş. Zeynep Hanım mutluluklar dileyelim size. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Andaç Bey'i de tebrik ediyoruz. Sizi de tebrik ediyoruz. Belli mi düğünün ayrıntıları Zeynep Hanım? Belli. Yani birazı belli, birazı duruyor. Bir kısmı belli diyorsun. Evet. Nerede belli olacağı belli mi mesela? Belli, evet. Ümitköy'de olacak. Ümitköy'de olacak diyorsunuz. Evet. En nezih düğün mekanlarından bir tanesidir. Kır düğün mü yoksa normal düğün mü? Ne düğünü? Kır düğünü. Aa, bir genç kızın. Kır düğünü, havuz başı, çimlik, kır düğünü. Tamam, o tamam. Arası. Kır düğünü o zaman. Çimlik varsa kır düğünü sayılır. Tamam, o zaman kır düğünü. Tamam, hadi Zeynep mutluluklar Hanım diyoruz size çok. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, güzel bye bir hikaye dedik. Bay bay mı dedim? Bay bay dedim, Fahir. Bay bay dedim ben. Demiş bulundum bir kere sevgili dinleyiciler. Demişsin. Demişsin, unutmuşsun. Zeynep Hanım'ı duydunuz sevgili dinleyiciler. O kadar da zor olmasa gerek. Bakalım sizin evlilik teklifiniz nasıl? Her hikaye bu kadar neşeli olmuyor ama Fahir. Ya ben de şey diye düşünüyordum, işte böyle bir film seyredelim de filmin alt yazılarına böyle şey yazalım da ben orada falan konuşmalar geçerken falan olsun filan olsun gibi düşünceler vardı. Olmadı efendim. Olmadı maalesef. O da güzel fikirmiş bak. Evlilik teklifi. Ben böyle bir yemek sırasında şey yaptım. Bir yan masadaki çiftin evlilik teklifine şahit oldum. Ha. Aç açını tabii teklif olmuyor değil mi? İlla bir yemekler memekler çocuk olmuyor. Garsonu ayarladı, şeyi yaptı falan filan. Biz oturduk, önce çocuk geldi zaten. Garsonu ayarladı, konuşmalarını falan. Hemen dibimizdeki masa olduğu için. Zaten hani dinlemeyi seviyoruz ya biz. Yan masaları biz dinlemekten. Hepimiz hepimiz çok seviyoruz bizim yan masaları dinlemeyi. Bizim bulunduğumuz ortamlarda lütfen özelinizi konuşmayın. Ondan sonra kız geldi. İstediği gibi olmadı çocuğun ya. Aa, hiç konuştuğu, planladığı hiçbir şey olmadı. Sonra kız da zaten şey yaptı. Bir düşüneyim ben bunu falan diye böyle bir karşıladı. İyi sen düşün. İyi benim sen düşün, o zaman hesabı da ödersin herhalde deyip orada bitti ilişki. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Üzülme Oktay, üzülme. Bunlar hayatın nasıl diyeyim, tuzu biberi. Ne oldu, telefonumuz yok mu ya? Ya yok mu sevgili dinleyiciler? Aşk olsun ya. Size de aşk olsun demek istiyorum. Sadece başka bir şey söylemiyorum. Vallahi söylemiyorum. Demek ki çok özel belki anlar. Belki telefonumuz var ama yani reklamlardan sonra Oktay. Herhalde evet. Reklam diye de bir şey var yani. Gagalıyor. gaga. Saatimizi de 9:23 yaptık sevgili dinleyiciler. Şu sizin evlilik tekliflerini konuşmaya devam edelim. Oktay sen nasıl yapmıştın? Biraz anlatır mısın? Biraz anlatayım ben. Sevgili dinleyiciler biz anlatmaya da siz anlatsanız ya beybiler diyelim. Demin telefonumuz güzel güzel çalıyordu. Ne oldu? Reklam bitti işte onu söylüyorum. Reklam bitti. Geri dönebilirsiniz bize bütün rahatlıkla. Sizin de evlilik tekliflerinizi aldığınız ya da yaptığınız evlilik tekliflerini merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. Zeynep Hanım'dan dinledik uzun uzun. Bir medeni cesaret örneği. Evet. Sembol olmuş bir isim Zeynep ve Andaç. Evet demiş olabilirsiniz. Hayır demiş olabilirsiniz. Bir düşünelim bakalım Oktay, demiş olabilirsiniz. İki seçenek var. Ya evlilik dinleyicilerimiz yok. Böyle bir durum ortada. Ve veya kimse özelini paylaşmak istemiyor. Ben 7 yani Mart'ta yapmıştım. Şeye... 7 Mart ne Fahir? 7 Mart deyince senin aklında senin doğum gününden önce olmasından başka bir şey geliyor mu? Evet geliyor. Ne? Didem'in doğum gününün... Evet. Hemen. Hemen üstü. Hemen üstü. Bir dinleyicimiz attığımızda günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Sizi dinleyen dinleyicileriniz var. Ben trafikte olabildiği için sizi arayamıyor olabiliyor. Yoksa size katılıyor ve dinliyor. Ay çok teşekkür ederiz efendim. Ne kadar güzel bir Türkçeniz var öyle. Kim efendim bu efendim ben bizi? Ayşe Gülay sayın. Sizi aramamın birkaç sebebi var. İlk önce ben de bir otluyum. Aynı zamanda Oktay'ın liseden arkadaşıyım. Aa. Aynı zamanda hikayemizde onu da tanıdığı bir kişi mevcut. O yüzden aramak istedim. Ay. Aslında yağmurdayım, yoldayım ve işe geç kaldım. Aa, çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz siz? Efendim ben biyoteknoloji doktoruyum ve şu anda bir saniye. Evlilik teklifimi anlatarak işe koşturmak istiyorum. Tabii buyurun Ayşegül Hanım. Bu arada sizle bizle konuşmanıza gerek yok. Eski liseden bildiğiniz... Evet. Merhaba Oktay diyorum. Merhaba. Sen hatırladın değil mi Ayşegül ben? Ayşegül merhaba. Evet yani tam hatırlayamadım. Valla Allah da beni kahretmesin. Hayata yani, beyin beyamı versin diyeceksin yani, Oktay. Tam olarak... Asu ve Ayşegül birlikte. Aa tabii ki tabii ki canım herhalde hatırladım. Oturan oğulla ilgili olay efendim. Evet Ayşegül tamam hatırladım. Tamam. Ayşegül sınıfın evet. En çalışkanıydı ya. Hayır siz öyle dedin. Kelime olarak çalışkanı seçtin için teşekkür ederim. Sen öyle desene Ayşegül ben sınıfın en çalışkanıydım deseydim ben hemen şey yapardım. Oktay'dan sonra en çalışkanıydım. Aa, olur mu canım? Olur mu Ayşegül? Tamam canım siz de hasretinizi böyle bir coşkuyla yaşadınız hep beraber ne güzel. Valla ne özlemişiz be. Ayşegül Hanım trafikte onu zorlamak istemiyorum. Ayşegül Hanım hikayenizi dinlemek istiyoruz. Efendim şöyle benim şu anda evli olduğum kişi liseden Oktay'ın da benim de arkadaşım olduğu yıllarca arkadaşlık ilişkisinden sonra evet. Kale içten fethederek evliliğe doğru yol atan biriyle ilgili. Çakal diye tabir ettiğimiz birisi yani aslında yani böyle hani beyefendi bir insan ama. Yok ya hiç çakal değil ya gayet. Hayır kale içten fethediyor. Değil mi Oktay? Değil. Çok pırlanta gibi adamdır ya. Ya kaleyi niye evet. İçten fethediyor o zaman bildiğimiz standart dıştan zorlama yöntemiyle. Niye kaleyi şey yapmıyor? Sinsilik, turuva atı metoduyla içeri şey yapıyor. Bir sinsilik, bir çakallık var demek ki onun içinde. Siz tabii ki melek bir insan. Biz onun kötü anlamda söylemiyoruz. Ama kafa tırtır çalışıyor. Buyurun Ayşegül Hanım. Buyurun dinliyoruz. Şimdi yıllarca normal arkadaşlıkla devam eden, zamana işte bu fethetme usulüyle hayatıma yer eden biri. Evet. Daha sonra şu bizim meşhur gölümüz Eymir'e gittik. Yıllar ve yıllar kale fethedildikten sonra... Hı-hı. Bir anda işte ağacın dibinde gölün kenarında oturuyoruz. Bana döndü. Ve... Ayşegül benimle evlenir misin? Hani bu ayrı yazılır ya pek bilmezler. Misini söylerken bir anda böyle saçımdan ve yüzümden aşağı bir şey hissettim. Efendim bizim bu olayımıza doğa da katılmak istemiş. Kuş olayımızı işaretlemiş demiş. Dedi kuş pisliği adamdan süzülerek aşağı indi. Hadi ya. Yani böyle tam misinde mi oldu bu olay? Teklifin üstüne. Misin aynen öyle. Ben de o zaman düşünme ihtiyacı duydum. Şimdi bu bir uğurlama da olabilir ya da doğanın bir işareti de olabilir. Böyle bir iş düşünülmeli. Ayşekül kızım yani sen şimdi tam orada diyemiyor tabii doğa size nasıl şey yapabilir bir dakika bir de kuş oradan geliyor lak diye yapıyor. Aynen öyle. Ve ılık ılık çok güzeldi yani hiç unutamayacağım bir sıcaklıktı. Çok güzeldi derken. Ilık ılık diyorsun Ayşegül. Bir kuş pisliğine ılık ılık ve çok güzeldi diyen Ayşegül. Ama yani bak bir kuş pisliği de yani o evlilik teklifiyle beraber ne kadar güzel. Hissedilen, anılan bir şey oluyor. Yoksa... Ben de hep merak ediyordum kuş pisliği nasıl oluyor diye ılık ılık oluyor. Ilık ılık. Evet ılık ılık oluyor ve hani bizim inanışlarımızda örf adette de böyle durumlar bereket olarak yorumlanır ya. Hemen kabul ettin o yüzden değil mi? önce birkaç dakika düşündükten sonra bir denemekte fayda var. Bunu gübre ve fayda olarak var. Da algılayabiliriz diye düşündüm. Evet. Ve şu anda 16 aylık bir ufaklığımız var. Oo maşallah. Adı ne? Defne Kayra. Çok güzelmiş. Peki, Defne'yi de öpüyoruz. Ayşegül Hanım, bir, bu kuş pisliğinin bir numarasını gördünüz mü? Defne Kayra dışında, yani maddi olarak. Ümit ediyorum. Hala bekliyorum. Çünkü tek bir kuştan olduğu için onun kattığı bereket de az olabilir, az diye olabilir düşünüyorum. Diyorsun. Azar azar ama istikrarlı. İşte hayatta herkese mesaj veriliyor ama herkes ne kadar farklı farklı sonuçlar çıkarıyor. Evet, yani kıp kıp kıp diyoruz. Ayşegül, mutluluklar diyoruz sana o zaman. Defne'yi de çok öpüyoruz programca. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. Sizleri takip ediyoruz ama bazen durumumuz uygun olmuyor. Çok teşekkürler. Tamam, çok özelliğinizi gideriyorsunuz. Sevgiler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. Hoppa, dinleyicimizi gönderdiğimize göre telefonlar yani. Bay bay. Ne bileyim, bugün başlattın Fahir, bay bay ne ya? Sevgili dinleyiciler, hala çok özür dilerim. Günaydın efendim. Günaydın hanımefendi, beyefendi. Son 3 saniyeniz. Son 2, son, en son son. Maalesef. Vazgeçti. Hanımefendiler daha şey bak. Demek ki beyefendi yok araya. Evlilik teklifi hanımlara yapıldığı için genelde evlilik teklifi olan beyefendi var mı? Günaydın hanımefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Nurgül, nasılsınız? Nurgül Hanım, neredesiniz? Hamami bir yerden geliyor sesiniz, bilmiyorum nereden. Yok, çalışıyorum şu an, lavabodayım. Biraz cihazların sesi var. Cihazların sesi var. Çok zor duyuyor. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Bizde böyle bir kulaklık mikrofon tipi bir şeyle mi? Yok, normal telefonla konuşuyorum. Ha, süper, tamam. Peki. Nurgül Hanım değil mi? Evet, evet. Peki Nurgül Hanım. Sizin hikayenizi dinleyelim. Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Laboratuvar ortamlarında mı oldu? Siz mi telefon ama siz mi teklif ettiniz? Eşiniz mi teklif etti ya da başka bir hikaye mi anlatacaksınız? Buyurun. Bundan 12 yıl önce. 12 yıldır evliyiz biz. 12 yıllık evlilik. Biraz hamami geldiği için sesiniz. Ben bir üst ses yapmak zorunda kalıyorum Nurgül Hanım. 12 yıldır evliyiz. Çok güzel. Şu an. Biraz evet, şu an daha iyi. Böyle ağzınızdan hiç onu ayırmayın istiyoruz. Öyle istiyoruz yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Yani üniversitenin birinci yılında çıkmaya başlamış yılın sonunda. Üniversite bittikten sonra eşim askere gitti. Ben işe başladım. O sırada zaten yani çok mutluydum. Bir gün öyle yemek yiyoruz. Üniversitenin bittiği yıldan sonraki yıl. Hı hı. Yani bana direkt şöyle söyledi. Ne yiyordunuz peki, hatırlıyor musunuz Nurgül Hanım? Biraz detay verin bize. Pizza yiyorduk. Pizza yiyordunuz. Pizza. Güzel. Karışık mıydı? Karışıktı. Şimdi sesim nasıl geliyor? Çok güzel geliyor. Siz oraya harika. Kafanızda takılmasın. Yeri değiştirdim de o yüzden. Ha, süper oldu. Mükemmel oldu. Teşekkür ederiz. Tamam, rica ediyorum. Yani yemek yiyorduk. Direkt benim böyle bir teklif yapacağı, o gün için yapacağı aklımda yoktu. Direkt bana şey dedi. Benim torunlarımın büyük annesi olur musun dedi. Vay vay vay vay. Yani ben tamamen duygulandım yani. Yani zaten çok sevdiğim biri. Tabii ki böyle bir şeyle sonuçlanmasını çok isterim. Ve o an için direkt evet dedim, yani düşünmeye gereği bile duymadım. Tam olarak babaanne anneanne bir şey söylemedi anladığım kadarıyla. Torunlarımın büyük annesi. Evet, evet. Şey deseydi evet. Size Nurgül Hanım, torunlarımın hamin ninnesi olur musun deseydi de aynı cevabı verir miydiniz? Verirdim. Peki verirdim. Torunlarımın hamması olur musun deseydi? Bence ona da verirdi yani. Yani ondan sonra hepsine verirdim. Hepsine. Peki, doğru. Nurgül Hanım, memnun musunuz? Memnunum. Siz memnunsanız biz de memnunuz o zaman. Nurgül Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel bir birlik olmak, çok güzel. İyi sabahlar diliyorum. Teşekkür ederiz Nurgül Hanım. Hoş çıkın. Ne kadar güzel bak. Torunlarımın hamin ninnesine hamması olur musun? Evet, sevgili dinleyicimizi alıyoruz attığımızda. Sevgili dinleyiciler, kadroş olmadığı için siz kadroş faktörünü biliyorsunuz. O yüzden daha sonra bizi aramanız gerekebilir. Şeyi açıkladıktan sonra şanslı dinleyicimizi. Günaydın efendim. Günaydın. Oo, bir beyefendi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Kimsiniz efendim siz? Ahmet ben, Ahmet Yıldırım. Ahmet Bey. Ahmet Bey, oturaklı evet. Gelen sesinizden oturaklı bir iş yaptığınızı da düşünüyoruz nedense. Buyurunuz Ahmet Bey, sizi dinliyoruz. Dün eşimle evlilik yıldırımımdım. 5 sene önce evlendik biz. 5 sene, evet. 2005 yılıydı galiba. 2005 yılın Kasım aylarında ya da başlarında da olabilir. Tam net hatırlamıyorum çünkü. Neyse, hatırlamadığın şeyleri geçin. Evet. Şey komik oldu tabii. Şimdi dün de bunu yıllardır hep başarı bana vurur. Şimdi süreci daha mükemmelleştirmek için İstanbul'da bana evlenmeyi teklif etmiştim. Teklif ettiğim tarihten bir hafta önce bir iş bahanesiyle İstanbul'a gittim ve Evren Bey teklif edeceğim mekanları teker teker dolaşıp böyle bir... Mekan araştırması yaptınız. Mekan araştırması. Bir dakika, siz de Ankara'da yaşıyordunuz. Müstakbel eşiniz de Ankara'da mıydı o zaman? Tabii tabii, ikimiz de Ankara'daydık ama iş bahanesiyle İstanbul'a gidince, İstanbul'da böyle boğaz manzaralı romantik. Romantik olur diye düşündünüz. Bir yerde evet evlenmek teklif etmek istedim. Tamam, ilk başta bir mekanda karar kıldım. Süper. Gittim hatta bir hafta öncesinden garsonlarla herkesle konuştum. Yani insan tabii ilk defa evlenme teklif edeceği için o anın daha böyle fetişleştirilmiş bir şekilde iyi olmasını bekliyor ve ona yönelik planlar kuruluyorsunuz. Evet. Ertesi hafta eşimle İstanbul'a gittik. İşte otelde tam güzel güzel ayrılmış özel bir masada şaraplar geldi. Yemek yiyoruz. Ve derken o anı, işte evlilik teklifi anı geldi. Fakat bir detayı atlamışım. Tektaş yüzük almıştım ben kuyumcudan. Tabii kuyumcu bunu kutunun üzerine bir dedi. Sünnetliğine giden altın misali ambalajlamış, sarmış falan. Hani normalde o tektaş yüzüğü alır ya şarap kadehinin içine atarsınız ya da hoş bir sunumla karşı tarafa beklenmedik bir şekilde bunu vermeniz gerekir. Fakat ben o tamamen sünnetliğine giden çeyrek altın misali ambalajlanmış şeyi zeminde unutmuşum. Elimi cebime attım. Bunu açmaya çalışıyorum ama beceremedim. Peki, yani sonunda... Bir tuvalete gitseydiniz bari. Aşk olsun Ahmet Bey, hiç mi aklınıza gelmedi? Hayatım beni bir bastırdı, ben bir hemen bir memişhaneye gidiyorum diyemediniz mi? Belki konuya girdikten sonra elini cebine atmıştır. Konuya girdiniz mi? O tabii dediğiniz gibi oldu ama şu da var. Yani insan o an heyecanlanıyor, basireti bağlanıyor. O an ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Yani. Esas heyecanlanınca şeyi basar. Tuvaleti gelse bile tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiyor esas... olabilir ya o durumda insan. O durumda ya basar. Olmaya da biliyor işte. Ben de öyle oturdum kaldım. Ne yaptınız sonra? Çıkarttım onu, açmaya çalıştım. Tabii hanım gördü, gülmeye başladı. Tabii görünce de olayın tüm böyle büyüsü bozulur gibi oldu aslında. Yani sonuçta beklenmedik bir şey değildi evlilik teklifi. Hani güzel bir şekilde yine evlilik teklifinde bulundum ki evlendik. Hatta dün de evlilik yıldönümümüzü kutladık ama hep yıllardır onu söyler. Yardar şunu sünnet düğüne giden altın misali ambalajdan insan bir açar. Şarap kadehinin içine atar ya da daha hoş bir şekilde beklenmedik ama o sakat bir şey canım. Bir şarap kadehi içine sakat yani o genelde hani şampanyanın içine atılması uygun. Yani şarap kadehinde aynı verim alınamıyor, sonra lak diye fondip yaptığında hanımefendi maazallah sıkıntı olabilir. Gençlere de burada kötü örnek olmaz. Şarap kırmızı şarap değil de açık renk içini gösteren. Evet, bir de öyle olsaydı ne konuşacaksınız Ahmet Bey? Ne kadar güzel olmuş şimdi işte. Evet. Her sene evlilik yıl dönümünüzde bir konunuz garanti. Aynen bu konu... öyle. Ne oldu şimdi, teklif ettikten sonra hemen döndünüz mü? Ankara'ya döndünüz mü otobüse binip, nasıl oldu? Dönmedik çünkü sanırım cuma günüydü. O hafta sonu İstanbul'da geçirdik. Yani eşim de kabul etti evlenme teklifimi. Ama tabii hep gülerek ve bunu vurgulayarak komik bir şekilde bunu yaşadık daha sonraki anlarımızda. Çocuk var mı Ahmet Bey? Efendim? Çocuk var mı çocuk? Yok, henüz yok. Çocuk yok ama artık... Düşünüyor musun? Askerlik yaptım. Askerden düşünüyor musunuz yeni Ahmet Bey? Askerden yeni geldi. Düşünüyor musunuz çocuk? Tabii tabii. Çocuk düşünün deriz. Efendim? Düşünün deriz. Tabii her şeyin uygun bir zamanı var. İnsan hayatına bütün ayarlamaları siz yaparsınız. Biz size güveniyoruz Ahmet Bey. Bu sefer yavanlık olmayacağını umut ediyorum ben de. Onda bir yavanlık olma durumu olmaz herhalde yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar size Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay. Gene yaptım, gene yaptım. Ama bunu bilinçli yaptım sevgili dinleyiciler. Ya bu sefer anlatamadım Fahir ya. Bilerek mi anlattırmıyorsun bana? Neyi anlatamadın ya? Evlilik şeyim, teklifimi. Oktay, onu anlatacaksın da dinleyicimiz anlatsın önce. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Yasemin ben, nasılsınız? İyiyiz Yasemin Hanım, pek bir neşveli geliyor sesiniz. Nihayet size ulaşabildiğimdendir. Çok sağ olun. Ya telefonlara kimse bakmıyor. Biz burada kendi kendimize mağduruz. Sizi isyan ediyorsunuz. Kimse beni aramıyor diye. Yok yani arıyorlar da demek ki bize ulaşması zaman alıyor. Evet. Neyse, o zaman hızlıca Yasemin Hanım dinleyelim. Sizin de çok telefonumuz var. Yani bu arada Yasemin Hanım yeni evlilik teklifi almış gibi. Öyle bir neşve içerisinde yani. Ben evlendim. Bir yıl oldu. Ama benim için hoş bir teklifti. Çünkü Londra'daydık. Ve gerçekten beklemediğim bir andı. Bir dakika. Şuradan başlayalım Yasemin Hanım. İkiniz de iş gereği mi Londra'daydınız? Siz Londra'daydınız da beyefendi mi geldi? Beyefendi Londra'daydı da siz onun yanına mı gittiniz? Eşim İngiliz benim. İngiliz adı ne? Chris. Efendim? Chris. Chris. Evet. İngiliz Chris. Evet. Evet. O orada mıydı zaten? Siz mi gittiniz? Beraber gittik. O Türkiye'ye gelmişti. Sonra beraber biraz aileyle tanışalım, işte hani gezelim falan diye gittik oraya. Ama gerçekten planda yoktu. Londra'ya gittik. Sonra dedi ki seni çok sevdiğim ve manzarasını da çok sevdiğim bir yere götüreceğim dedi. Nereye götürdü? Bu Thomas Nehri üzerinde Tava Bridge var ve yağmur çiseriyordu. Gerçekten çok güzel bir gökyüzünün rengi vardı. Ve tam orada bütün hayatını benimle yaşamak istediğini söyledi ve çok güzeldi, çok romantik. İngilizce mi söyledi bunları Chris? Evet. Onu nasıl söyledi birebir, yani olmasa da hatırla, yani siz tabii İngilizceniz gelişmiştir damat beyle münasebetiniz gereği. Ne dedi bir Chris, neler söyledi onu ben de çok merak ediyorum. Bütün hayatımı, all my life please together, why not? Şey söyledi, biraz heyecanlandım, şöyle söyleyeyim. I want to be always with you, all my life I want you with me. Yalnız bunu İngiliz aksanıyla söylemeniz gerekiyor. Muhteşem bir İngiliz aksanım yok henüz. Ama muhteşem ama bir İngiliz kocanı, İngiliz muhteşem kocanız bir var. İngiliz kocanız var diyoruz Yasemin Hanım. Evet, evet. Tanıştınız evet. mı aileyle? Tower Bridge'de evlenme teklif ettikten sonra ne yaptınız? Gittiniz mi ailenin yanına? Ya onlar da öyle şey çok önemli değil yani. Tabii hani... canım, ismiyle hitap ediliyor efendim. Siz de öyle mi hitap yani ediyorsunuz? Siz evlenmeye karar vermişsiniz. İyi, sizin bileceğiniz iş. Hani yani, ya da biz onlara böyle bir şey söylemedik bile. Onlar sonradan öğrendiler yani. Bizdeki gibi değil. Bohça falan gelmedi o zaman size. Bohça mohça. Yok öyle bir şey yoktu. Gelin bohçası gitmeyen. Allah. Ben de... Üstelik bizim yüzüklerimiz de yok. Yani eşimin ilginç bir fobisi var. Böyle hiçbir takıya dokunamıyor. O yüzden ben bütün takılarımı rafa kaldırdım zaten çoktan. Takıya dokunamıyor falan, size takı da mı takmadı? Yok yani hiçbir şekilde. Eğer İyi valla güzel. Elimden tutamaz o zaman. Güzel çok yolunu güzel bulmuş ya. Yolu. Valla çok hayatım, güzel yolunu. Dokunamıyorum. I can't do that please. Dokunamıyorum ve alamıyorum. Kuyumcuya da giremiyorum. Peki. Yok, gerçekten dokunamıyor. Tamam, doğru. Son bir soru soracağım Yasemin Hanım. Sizin aileniz İngiliz damat istemiyoruz diye geldiler mi size? Yok, öyle bir şey olmadı ama etraftan çok söylenen oldu. İşte Hristiyan, işte yok efendim Müslüman olması lazım. Müslüman yaparsan çok sevap kazanırsın falan diye. Hakikaten oy diyoruz. Ya evet, biraz komik bir durum bence. Yasemin Hanım, mutluluklar diyoruz. Şimdi Ankara'da yaşıyorsunuz değil mi? Chris de Ankara'da mı? Biz süreli buradayız. Daha sonra başka bir ülkeye gitmeyi düşünüyoruz. Aa, nereye mesela? Şimdi planlarımızda ilk etapta Fransa var. Ya galiba ben de kendime bir İngiliz damat bulacağım. Teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım çok sağ olun. Görüşmek üzere. Mutluluk. Güle güle. Chris'e de selam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Bye bye. İyi bir yere oturdu bari. Bye bye bir yere oturacak abi. Demek İngiliz ki... damadı buldum. Hayır. Oktay, senin milli damat. 7 Mart'taki hadisen neydi? Abi 7 Mart'ta şöyle oldu. Abi pardon. Hayır. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Çok özür dilerim. Bağlandım bile. Bağlandınız ya, bile. Bağlanacağım derken. Yayındasınız. On air please. Çok sevindim. İsminiz nedir efendim? Ben Canan Özat. Canan Özat. Evet. Canan Hanım, siz de pek bir neşvelisiniz. Yeni dönemde böyle bir evlilik hadisesi mi gerçekleşti? Nedir, ne oluyor? Yo. Ben 10 yıllık evliyim. Az önce açtım telefonumu. Konu şey mi? İlk tanışma mı? Yo, evlilik. Ama siz isterseniz tanışmadan evlilik evet, sürecine kadar... Evet, ben ondan bahsetmek istiyorum. Konumuz evlilik teklifi. Ama siz evlilik teklifini bir anlatın da ona göre biz şey yapalım. Şimdi eşim beni daha öncelerden tanıyordu. Ben bir şu an 10 yıllık evliyim. Tamam Canan Hanım, sizin eşiniz İngiliz mi yoksa yabancı bir tabiyete mevzu? Antakyalı, has beyaz Türk. Antakyalı diyorsunuz. Antakyalı diyorsunuz. Peki Canan Hanım, 10 yıldır evliyim dediniz. Ondan önce ne zaman tanıştınız? 5 yılda çıktık. Yani 5 yıl öncesi 96'da biz çıkmaya başladık. Tamam. Hesap doğru. Ama 90. eşim bana 95'te aşık olmuştu. Ben ondan hiç hoşlanmıyordum. Niye ama yavan yavan hareketler mi yapıyordu üniversite yıllarında artık nereden tanıştınız? Yo artık doktordu, asistanlık dönemindeydi. Ben de çalışıyordum. Aa, evet. Ne kadar güzel. Tamam, peki ne oldu sonra beraber olmaya başladınız? Ay çok güzel bir hikayemiz var, çok güzel birini aradım size. Ondan sonra ya ben olmaz seni beğenmiyorum falan, lütfen bana bir şans ver. Ondan sonra tesadüfen ben ailemle Kaş'a gittim o yaz. Tamam. Babam, annem, kız kardeşim ve ben. Evet. Ay çok heyecanlandım, sesim titriyor. Ay heyecanlanmayın Canan Hanım. Ondan sonra Kaş'a indim ve belediyeden bir anons. Eşim Mustafa Özat bu arada. Mustafa Özat, adınızda kaybolan kimlik şu an elimizde de, lütfen işte belediyeye geliniz. A-a. Yani tesadüf, eşim de oradaymış. Peki onu ayarlamış mı? Artık olan eşim. Efendim? Yok, ayarlamamış, öyle hakikaten kaybetmiş. Ay, tesadüf, kesinlikle tesadüf. Ondan sonra eyvah dedim ya, olamaz, nasıl olur yani böyle bir rezillik. Daha bir otele yerleşmeden eşim gördü beni. Yani eski sevgilim. Oo merhaba Canan, canım benim, gel şurada bir gözleme yiyelim. Merhaba annesi, merhaba babası, işte şöyle böyle. Gözleme mi teklif etti size ilk ailenizle bir araya gelmiş? Önce ailemi fethetti. Evet. Ablamı falan fethetti, Deniz'le birlikte falan girdiler. Eşim bu arada kadın doğumcu, işte doğumlarınızı nasıl yaptınız teyzeciğim? Nasıl geçti? Rahat doğurdunuz mu? Canan zorluk çıkardı mı size? Ondan sonra ablam dedi ki ya çocuk çok tatlı Canan, istersen bir dene. Ondan sonra anneleri yatırdık bir gece. Şimdi dedik işte hadi gel birlikte kaçta bir şeyler yapalım. Gözleme yeseydiniz. Evet. Yani yanlış anlamayın, hiçbir şey yapmadık, sadece oturduk muhabbet ettik. Tamam canım, gözleme yediyseniz yemişsinizdir. Yediğinizde gözleme şimdi... yemedik henüz. Ondan sonra eşimin boyu benden kısa. Evet. Benim de çok yüksek terliklerim vardı. Yüksek topuklu terlikler. Tüfesinden bakıyordum. Bana bir ayakkabı aldı. Düz bir ayakkabı. Babet mi? Evet, iğrenç. Kendisi de terlikleri mi giydi? İlk anne baba yatmış. Dedi ki Canan, şu anda boylarımız bir oldu. Darısı bundan sonra kalplerimize. Neyse, o gece ben o ayakkabıyla gezdim. Tamam mı? Bütün ayakkabım, ayaklarım rezil oldu. Vurdum. Sonra... Kaçta güzel bir yerde çorba içmeye gittik. Sabah ya siz tamamen yeme içmeyin. Bir de hani bari havalı bir şey yiyin. Gözleme yiyorsunuz oradan. Hayatım bir çorba içeyim. Gözleme içemedik. Bu birkaç gün sonra gece oluyor. Birkaç gün. Doğru. Evet. Ondan sonra benim ayaklarımı çok fena vurdu şey. Ayakkabı. Allah cezanı versin Mustafa senin alacağın ayakkabıya diye. Ondan sonra çorbacıya oturduk. Evet. Soğuk su istedi. Allah Allah, çorba içiyoruz. Sabah suyun ne işi var dedim ben. Ayaklarıma soğuk su döktü. Ay çok romantik ya. Ay, çorbacı çok romantik da. Vallahi çok romantik. Bir de o böyle anlatınca romantik olmuyor gibi geliyor bana ama yine de romantik yani. Ama o kadar da güzel bakıyor ki gözlerime. Gözlerinize mi, ayaklarınıza mı bakıyor? Gözlerine bakarak ayağa su dökmüş. Gözlerime bakıyor bu arada. Hiçbir şey demedi. Tamam mı? Sadece gözlerimin içine baktı. Ben de hayır dedim. Nereden anladın dedi. Evlenme teklif ettiğini anladım. O da siz de hayır mı dediniz? Hayır önce? Dediniz. Ben de hayır dedim. Niye? Yanlış yere mi döktün suyu gözünüze bakarak? Hayır, güzeldir, evlenmek istemedim. Yani dur bakalım, daha yeni çıkıyoruz anlamında. Sonra 5 sene çıktık. Tamam. 3 sene yalvardı bana, ne olur evlen. Ya bir dakika, şu var, şunu da halledelim, bunu da halledelim. 3 sene sonra dedim ki Özat, ben hazırım evlenmeye. O dedi ki ben istemiyorum. Hemen su dökseydiniz ayağına. 2 senede ben yalvardım, sonra işte mutlu bir evliliğimiz var, 10 yıldır birlikteyiz. Aman ne kadar. Oo, maşallah. Biraz daha şimdi biz de yalvarabildik. Ne olur ya artık evlenin ya, vallahi içimiz kıyır. Hayatımız çorbacı da geçiyor ya. Kaç litre su gitti ya sizin yüzünüzden vallahi. Gözleme ve çorbayla ateşlenen bir aşk. Evet. Ve onun iki tane güzel meyvesi. Evet. Hakikaten Canan evet. Hanım tebrik ediyoruz, mutluluklar diyoruz size. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi güle güle. Acaba gözleme patatesli miydi? Vallahi gözleme yemedik dedim. Ben bir gözleme yendiğini hissediyorum. Oktay'cım kusura bakmazsın. Ne oldu ya, telefonlarımız var bir sürü. Var da reklama girmemiz gerekiyor. Reklama girelim ya beybiler, ondan sonra tekrar birlikte olalım. Ayırtacaktı tabii, yana ne yapacak? Abi saniye sevgili dinleyiciler. Abisi. Abisi mi? Abisinin. Abisi mi? Telefonlarını bekliyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonlar bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Evlilik teklifleri konuşuyoruz bugün modern sabahlarda. Gordion'dan neşve paketimiz var, şahane. Evliliğinize bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Dinleyicilerimizin evlilik tekliflerini almaya devam ediyoruz. Oktay, senin şu 7 Mart hadisen vardı. O 7 Mart hadisesini. Onu anlatacağım da belki de evli olmayan birine vereceğiz. Hiç belli olmaz. Aa, evet. Evlilik teklifine şahit olmuş biri anlatır bir evlilik teklif hikayesi. Bir, ona veririz. Bizimkisi bir evlilik. Aşk hikayesi. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Kaan. Ben mi attayım? Kaan, evet ben, Kaan ben sen attasın. Hoş geldin. Siz attasınız Kaan Bey. Ya kim olacağıdı diyoruz size. Buyurun Kaan ya, Bey. Radyo kesildi de bir anda. Emin olamadım. Bir anda kendi kendime konuşan adam. Emin olun. Gerçi yok, estağfurullah Kaan Bey. Siz kendinizden emin olun. Yeter ki gerisini bize bırakın. Buyurun Kaan Bey. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl evlenme teklif ettiniz? Ettiniz mi? Ya şunu söyleyeyim. Bir ara inmek zorunda kaldım araçtan da. Dinleyemedim. Evlilik teklif etmeyen bir arkadaş oldu mu şimdiye kadar? Hiç olmadı. Yani evlilik teklifinde bulunmadım. Ya olmadı. Olmadı yok. Yani diyorum ki herkes mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun evlilik teklifinde bulunmalı. Eğer evlilik teklifinde bulunmazsanız Yani iş aslında başından beri akışından belliyse bile evlilik hayatınız boyunca başınıza kakılıyor. Bir kere romantik komedi filmi seyretmeyi falan unutun. Burada bir şey konuşuyor yalnız, bir tecrübe konuşuyor. Galiba siz böyle bir şey kesinlikle mi yaptınız? Bir hata işlediğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya, bir hata yaptınız. Bizim aslında çok eğlenceli. Şöyle ki ben ilk tanıştığımız gün evlenme teklif ettim. Daha ama o biraz yavan seni olmuş canım. İlk gün hemen daha sarı çizmeli Mehmet daha geldi. Belki bir şey yaşadı Fahir, hemen anladı. Bir günde ne yaşayabilir canım? Abi nereden biliyorsun? Dur bakalım bir dinleyelim. Nasıl oldu, ne oldu? Direkt ben şey dedim, yani tanıştık. Ben seninle evleneceğim dedim. O da hani dalga geçti. Tabii yani normal bir insan olarak ciddiye almadı beni. Evet. Ondan sonra hatta ertesi gün ben işte telefon etmeye çıktım. O zaman cep telefonu çok yaygın değil. 11-12 sene falan oluyor. Evet. Ben hani telefon kulübesindeyken geldi, beni dinledi. Acaba sevgilisini mi arıyor falan diye. Hatta ben annemi aradım. Anne, ben evleneceğim kızla tanıştım dedim. Tabii annem şok oldu. Hatun da şok oldu biraz ama çok böyle şey yapmadı. Hala ciddiye almadı. Hı hı. Ve biz işte 2 sene birlikte yaşadık. Ondan sonra evlendik ama bu süreçte hiç evlilik teklifi olmadı. Ama çünkü ben ilk günden söylemiştim. Ya evet, ben zaten sana dediydim deme noktasına aynen gelmişsiniz. Öyle. Evet. Aynen öyle. Kaç yıllık evlisiniz Kaan Bey, ayıptır söylemesi? 11 yıllık evliyiz. Peki nasıl oldu? Yani o 2 senenin sonunda nasıl bağlandı? Şu gün almaya gitmeden önce ne konuşuldu? Her seferinde Kaan Bey şey, ben sana dediydim diye. Hayır yani o son nokta o ya. Hani yüzükleri yani alalım mı ya bu önümüzdeki? Biz zaten hani evlilik, ya benim hep niyetim baştan evlilik, birlikte yaşarken de çıkarken de dışarı çıkarken de hep o eksendeydik. Hani düğünü şurada yaparız, şöyle yaparız, işte şu zaman çocuk planlarız gibi konuşuyorduk. Ve şey zannediyorum, hani başımdan saldım bu evlilik teklifi olayını, bir daha önüme çıkmaz diyordum ama halen yani 11 yıl oldu, 2 tane çocuğumuz var. Bazen böyle birisi geliyor mesela bacanak olur herhalde. Eşimin kardeşinin. Baldızınızın evet. Bacanak. Bacanak. Şen bacanaklar. Yapmış, biliyor musunuz? Gitmiş bir şey mağazasına, elektronik mağazasına, bu yeni açılan büyük hiperstorlardan bir tanesi. Tamam. Herkesi örgütlemiş. Ondan önce tabii bir stüdyoya gitmiş. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyı şarkısını söylemiş. Sonra onu o elektronik mağazasındaki bütün LCD'lere şey yapmış. Yüklemiş. Yükletmiş. Tabii onlar da seve seve yapmışlar. Şimdi en son gündem maddemiz o. Mesut böyle yapmış. Yani ay, gençlik diyorum. Yani işte, hakikaten diyorum. Siz orada çok damatlar yarışıyor yarışında, siz hakikaten daha başlangıç çizgisinde kaybetmişsiniz. Yani, bir de yani o kadar yakın. Kendimle dövüyorum onu. İlk damat olduğum için kayınbiraderler tarafından hala popülerim ama bu olay çok ağır bir olay. Yani ya, bir, evet. Bir film seyrediyorsunuz, romantik komedi. Yok işte şu şeyi falan seyrettiniz mi? Bir kadın sürekli hafızasını kaybediyor. Ha, evet. 99 ilk öpücük müydü? Öyle bir evet, şey. Evet, ha, evet. Ya, o film mesela zehir oldu bize. Biz romantik komedi seyretmiyoruz 3-5 yıldır. Her seferinde çünkü şey, olay kavgaya bağlı. Kaan Bey şey yapalım o zaman. Herkes yapsın. Mutlaka herkes evlenme teklif etsin. Ya, bence o zaman yani evliyken bir evlilik teklifi yapın siz de. Ne olacak? Bir yani hani organize nikah tazeliyor. Ya. Yani nikah tazeliyor insanlar. Siz tabii canım. Evlilik şeyi tazeleyin böyle. Siz de böyle daha böyle. Hatta sizin o sinsi bacanağınız var ya. Neydi adı? Mesut. Mesut. Ha. Mesut. Sinsi bacanaktan da destek alarak. Onda vardır. Daha ne numaralar vardır. Valla onunla bir planlama programlama yapın. Teknoloji mağazası olmaz da. Hem onu da böyle bir barışma şeyi vesilesi olur. Hem de böyle bir rahat rahat romantik komedinizi de izlersiniz. Vallahi ya ben ya, de çok yaptım. Çok güzel romantik komediler var çünkü kaçırıyorsunuz hepsini. Hem vallahi böyle bir sohbet. Ben bakıyordum IMDb'ye romantik komedi ise direkt delayed. Delayed diyorsunuz. Hiç üzmüyorum. Evet. Kaan Bey çok teşekkür ediyoruz size. Görüşmek üzere. Yani bir şey gelişme olursa haberdar edin. Tamam haberdar edin. Tamam olur mutlaka. Hadi güle güle görüşürüz. Bay bay. Yani bak dedim. Ne kadar büyük bir pişmanlık. Son bir dinleyici alalım. Son bir dinleyici. En son dinleyicimizi alıyoruz sevgili dinleyiciler. Bakın en son dinleyicimizi aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi? Eylem ben. Eylem Hanım. Evet, sizin hikayenizi de alalım Eylem Hanım. Çünkü vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Buyurun, neler oldu neler bitti. Siz mi evlenme teklif ettiniz? Aldınız mı? Nasıl oldu? Evet. Aldım mı almadım mı anlamayanlardanım ben. Siz kaç yıllık evlisiniz Eylem Hanım? Yaradır. Kaç yıllık evlisiniz Eylem Hanım? 3,5. O zaman almışsınızdır. Evet. Yok ya, almadım. Aslında nasıl? Almış gibi yaptı. Yani teklif etmiş gibi yaptı. Biz uzun süre çıkıyorduk. Hatta birlikte yaşıyorduk. Ama tık yok yani. Konu evliliğe gelmiyor bir türlü. Evet. Ben de biraz batıl itikat sahibi bir insanımdır. O gün Büyükada'ya gittik. İstanbul'daydık. Evet. Ben böyle iplikleri açtım ta tepelere kadar. O da yanımda. Hı. İşte sattıkları her şeyden aldım. Yüzüklü müzüklü, bebekli bilmem neli. Mumları diktim ettim. O da yanımda. Ne dilediğimi de biliyor tabii. Ondan sonra eve gittik Büyükada'dan sonra. İstanbul'da yaşıyorduk o sırada. Akşam televizyon seyrediyorum. İçeriden geldi çalışma odasından. Elinde bir yığın kağıt. Şu listeye bir baksana dedi. Baktım listeye. Benim batıl inançlarım işte. Makas almam elinden, bıçak almam. Bardak kırılmadım diyelim bir cam bir şey. Atıp kırılır hani şey olsun. Çatlayınca şey yapmıyorsunuz da kırayım diyorsunuz iyice. Evet kırılsın diye. Bunları yazmış. Dedim bunlardan başka batıl itikat geliştirmeyeceğine ve haftada iki günden fazla dizi seyretmeyeceğine söz verirsen dedi. Böyle bakıyorum. Çıkardı elindeki diğer kağıdı, takvim 26 Mayıs'ta nişanlanalım dedi. Bu evlenme teklifi değil herhalde değil mi? Bence değil. Size o bence... şey 26 nişan demiş çünkü. Sadece evet nişan demiş. Düğün tarihi verseydi bence evlenme teklifi olurdu. Anlaşmalı evlilik diye bir şey işte. Şey lafı falan geçti mi Eylem Hanım? Yani torunlarımın hamması, aminnesi falan olmayı falan. O tür şeyler de geçmedi. Bir akrabalık telaffuz yok. Edildi mi oralarda? Yok yok. Hanımım yani olur musun falan? Takvimi de getirmiş. Cumartesine denk geliyor. Hani bu cumartesi diye elinde takvimde 26 Mayıs'ta nişanlanalım dedi. Vallahi ben moralinizi bozmak gibi olmasın Eylem Hanım da. Yok yapılmış sayılmaz yani. Şu anda siz belediye nikahı kıydı değil mi Eylem Hanım? Kıydı. Bence yani, yapılmış ben ya. Ben ondan bir şüphelendim sen, yani. Sen niye saymadın? Bence yapmış işte. Bence de yapmış canım. Belediye nikahı kıydıysa yapmıştır tabii yani. Tabii canım belediye nikahı. Nüfus cüzdanınız da var değil mi Eylem Hanım? Nüfus... tamam var hepsi var ama tamam. Benimle evlenir misin? Evlen peki. Başımın tacı ol falan. Hiçbir şey yok. Dizi ve liste bir de şartlı şurtlu. Hayır ben hukukçuyum bu işin şartlı olmayacağı kendisi de hukukçu ayrıca. Hı. Yani şartlı olmaz bu iş. Ama ben ne yaptım? İntikamım acı oldu haftanın 6 günü 6 gecesi diye. Dizi seyrediyorsunuz. Kendisi de seyrediyor. Bu akşam ne dizimiz var? Muhteşem Osman mı var? Muhteşem Süleyman mı var? Aman Güllü'ye ne oldu? Ha intikamım acı oldu yani. İşte evliliği ayakta tutan şey zaten bu. İntikammıştı. İntikammıştı. Eylem Hanım mutluluklar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Evet pardon sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Yani bugünlük bir hadisedir bu bay bay. Bundan sonra olacak bir hadise değildir. Bitmiş yalnız kötü bir haberim var Fahir. Neymişti? Bugün seçim cücelerimiz yok. Ne dedim seçim cücesi yok mu? Yok bugün gelmediler. Bir yerde, başka bir yerde daha önemli bir seçim varmış oraya gitti. Evet seçim cücelerimiz bugün yok. Bugün gene klasik metotlar falan mı kullanacağız? Klasik metot pimpon metodu kullanacağız. O zaman pimpon metodunu koy. Pimpon topları önünde senin. Benim önümde pimpon topları var sevgili dinleyiciler. Ayıptır söylemesi. Onlardan bir tane çek onu bana at. Çekiyorum. Çek at. Ah ah. Ses önce geldi. Evet. Radyoda olduğumuz için. Çünkü orada say Oktay. 1001, 1002, 1003. Ha, açıldı. Bakayım içinden bir kağıt çıktı. Torunlarımın hamması. Torunlarımın hamması ya kimdi ya? Torunlarımın hamininnesi olur musun diyerek evlilik teklifi alan Nurgül Hanım. Nurgül Hanım'ı tebrik ediyoruz. Nurgül Hanım bizi ararsanız pek memnun oluruz. Zira numaranız bizde yok. Tebrik ediyoruz Nurgül Hanım'ı. Tüm dinleyicilerimizi de tebrik ederim. Çünkü hepsi... Hepsi ayrı ayrı pırlanta. Evlilik teklifi almış, evlilik teklif etmiş insanlar. Evet. Ve şu özeti de unutmayalım. Muhakkak bir ilişki varsa, bir evlilik varsa bir teklif edilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Evet. Espriler, şakalar, rock'n'roll bir yere kadar... Bu işin bir parçası. Gençlere buradan tavsiyemiz olsun. Ya da bu işe atılacak olanlara gençler dediği hangi yaşta olursa olsun. Bu işin kaçarı göçeri yok. Yıllar aman boyunca efendim, şey yapmayın romantik komedilere aç kalmayın. Romantik komedilere IMDb'ye aç kalmayın. IMDB'ye girip delete demek zorunda kalmayın istiyoruz. Her romantik komedi izlerken ezilmeyin. Onun için aman efendim yok enteresan olmadı yok enteresan olmaz ben dümdüz yapacağım. Olsun varsın önemli olan... Teklif etmek. O lafın ağızdan çıkması. Az olsun bizim olsun hiç önemli değil. Kadınlar beklemeyin evlilik teklif edilmesini. Eğer şeyse siz teklif edin bakalım adam ne diyecek. Evet, bitmiştir Modern Sabahlar. Evet. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'la bir haftayı daha geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü canlı canlı tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakacaksınız. Hoşça kalın ciciler. Radyo TÜ'de yepyeni bir program, taptaze bir isimle başlıyor. 360 derecelik eksende adres Fransa sokakları, yanımızda Zaz. Fransa sokaklarında bir kontrabas, bir gitar ve narin bir vokalle şarkı söylerken keşfedilen Zaz'ın hikayesi ve sürprizler bu cumartesi 18'de 360 derecede. Sony Müziğin katkılarıyla 360 derece 21 Mayıs ve sonrasında her cumartesi 18'de ben Levent Alptekin'le Radyo TÜ'de. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.